Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Guten lieben Klausen Globen. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchali przebojów z roku 1999, czyli innymi słowy sprzed mniej więcej 21 lat, właściwie 22 lat. The Offspring, Pretty Fly, to jest utwór, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Fragment płyty Americana, jednej z najbardziej udanych w całym dorobku grupy The Offspring. Ten album okazał się jeszcze w roku 1998. Pretty Fly za nami, a teraz już pierwsza w dzisiejszej audycji Trójka. Rozpoczyna ją grupa Homo Twist. Czemu cieniu odjeżdżasz? Ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach z oskrami grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i gromnic, płakaniem dziś polan. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz. Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie. Jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie. Trąby długie wełkanią, aż się zanoszą i znaki pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami. Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury, ptaki. Jak o wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami. Idą panny żałobne, jedne podnosząc ramiona. Ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa. Drugie w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa. Inne drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona. Wielkie gliniane naczynia. Czego klekot w pękaniu jeszcze smętności przyczynia. Chłopcy biją w topor. Błękitniałe od nieba. Tarcze rude od świateł biją pachołki służebne. Przeogromna chorągiew, co się wśród dymu kolewa. Włóczni ostrze mułki, rzekłbyś oparta pod gniewne. Wchodzą w wąwóz i toną. Wychodzą w światło księżyca. I czernieją na niebie, a blask ich zimny obóz wiosną. I po ostrzach jak gwiazda, spaść nie mogąca prześwita. Chorał ucichł był nagle i znów jak fala wyklusnął. Przyjdzie do grobu. I czeluść obaczym czarne, co czyha za drogą, która by przesadzić ludzkość nie znajdzie sposobu. Tego rumaka zewrze mnie starą strogą i powleczę w korowu zmęcą wyjęte snem grody, bramy biją zurnami i zdając szczerby toporu, aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody. Oczy zgarną narody. Dalej, dalej, dalej. We'll be right back. scenes. Gonna last, get hypnotized. Sparkle someone else's eyes. Now, woman, get away. American woman, listen what I say. Not the bread, To był Tom Waits, jak zwykle w świetnej formie, Big in Japan. A wcześniej dwa covery. Najpierw Homo Twist i Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Muzyka Czesław Niemen, słowa Cyprian Kamil Norwid oczywiście. A później Lenny Kravitz i American Woman. Przebój grupy Guess Who sprzed lat. A to była oczywiście wersja z roku 1999. Przypominam, że dzisiaj w Rannym Wzmacniaczu w Trójce słuchamy właśnie fragmentów, a właściwie nagrań z tego rocznika. Przed nami kolejna trójka, rozpoczyna ją Urszula. Nie wiem, czy tego chcę. going home. The headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong, but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on into a crystal glass that echoes a song? The enticement invites you along a path of exterior pain. But come the morning, shivering and contorting to border on the brink for just another sinko. My foundation, I pickle my relations, put me on probation. Oh, I'll take you down for one last round. Oh, love strike, I've fallen for a lamppost, giving her my utmost, spilling out my deepest feelings. Love strike, I've fallen for a lamppost, giving her my utmost, spilling out my deepest feelings. Now all I want to do, snuggle up to you, a nightcap in the early morning dew. Look, what have I become? Distancing myself so far and from, but gazing up I wave the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going on. Another sinker.

Szuwary, oczywiście Pudelsi, wcześniej elektryczne gitary i Co powie ryba, a tę trójkę rozpoczęła grupa Lady Punk piosenką Latać każdy może. A teraz w trójce czwórka, dwa razy grupa Deus i dwa razy Placebo. Vital. Spent windows and the stinking the grace, the evening tide. I'll take it by your side. Such imagination seems to help the feeling slide. I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Oversaturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side.